เรื่องสงกรานต์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายไม่ต้องมีใครบอกก็รู้จักกันเอาเองรู้กันตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่คือวันสงกรานต์วันสงกรานต์ปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีโดยกำหนดเอากลางเดือนเกือบจะกลางเดือน5เดือนเมษาหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุลงประคมข่าวชาวเขาลืมดอยชาวบ้านนอกลืมทุ่งไร่ทุ่งนาชาวเมืองหลวงก็คงจะลืมนครเที่ยวกันให้สนุกสนานจะหาว่าไปแล้วคนไทยแล้วนี่เป็นคนมีความสุขกว่าคนชาติอื่นถ้าจะว่าไปแต่สุขแบบสนุกสนานเพลิดเพลินนะสุขกอไก่สอสุขกอสุขไม่จะสุขขอไข่ณวันแต่จะสนุกสนานเพลิดเพลินจะว่าสุขหรือมันก็ไม่ใช่เรียกว่าสนุกมากกว่าถ้าสนุกอย่างนี้มันก็มีความเพลิดเพลินถ้าในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าความทุกข์นั่นเอง นันทิโตทุกขิโตโหมิผู้เพลิดเพลินนั่นแหละผู้มีความทุกข์ผู้ที่มีความทุกข์นั่นแหละจึงเพลิดเพลิน ดูสนุกสนานเพลิดเพลินกันเหลือเกินอาตมาก็ดูอยู่คิดว่าวันสงกรานต์มีแต่คนมานิมนต์ไปเทศตรงโน้นตรงนี้อย่าไปเลยดีกว่ามันเอาเปรียบกันตั้งท่าอยู่ที่วัดใครจะมาก็มาจะเทศให้ฟังก็ไม่มีใครอยากจะมาแหละเพราะว่ามันไม่สนุกทีนี้ท่านทั้งหลายก็เลยนิมนต์ขึ้นมาหาเทศกันบนบ้านเอ้ายังไงก็อดก็ทนอันนี้มันสายนะพวกที่นั่งอยู่ข้างนอกมันก็ตากแดดหาร่มก็ไม่ได้ที่นี่อยู่กลางบ้านมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าลงไปวัดเลยอยู่ไปกี่แสนคนมันก็มีร่มไม้เยือกเย็นแต่ทั้งหลายก็อ้อนวอนจะให้พระขึ้นมาบนบ้านขอเท้าความสักหน่อยหนึ่งว่าการที่เราได้กระทำวันนี้มันทำรวบรัดเพื่อประหยัดเวลาหรือว่าประหยัดอะไรก็ตามใจเถิดแต่ดูเวลานี่มันก็ประหยัดดีแต่ประหยัดเพื่อประโยชน์หรือว่าประหยัดเพื่อความฟุ่มเฟือยเนี่ยอยากจะพูด ตรงนี้ตามปกติวันสงกรานต์นี่3วันจะมีคุณค่ามีความหมายมากในสมัยโบราณนะวันแรกเอาสมมติว่าวันที่13 14 15อย่างวันนี้12 13 14เนี่ยวันที่12เรียกว่าวันสงกรานต์วันตรุษสงกรานต์วันที่13เรียกว่าวันเนาวันที่14ก็เรียกว่าวันสุดท้ายวันทะเลิงศกเอากันให้แค่นๆกันมีสารก็ได้3วันถ้าเป็นสมัยโบราณ3วันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะต้องทำพิธีกรรมให้เกิดประโยชน์ทีนี้ต่อจาก3วันนี้ไปก็เป็นการเข้าปีใหม่กันแท้สนุกสนานทำกลางความสงบ ร่มเย็นของสังคมไปจนถึงโน้นเดือน6เพ็ญเดือน6วันวิสาขะสมัยก่อนไม่มีในภาคอีสานนี่ลืมไปเลยวันวิสาขะเดี๋ยวนี้แหละมีแต่ก่อนก็มีแต่บุญบั้งไฟบุญวิสาขะไม่มีไปเปิดอ่านดูในฮีต12จารีต12เดือนของชาวอีสานจะไม่พูดถึงวันวิสาขะแต่จะพูดถึงบุญบั้งไฟมันไปตรงนู้นมันสนุกสนานไปนู้นบั้งไฟไงบุญวิบั้งไฟไงเดือนวิสาขาเหินบ่าว่าเป็นกาบเป็นกอนแต่วันวิสาขะกับไม่มีไม่พูดถึงกันเลยเพราะเหตุนั้นคนภาคอีสานเมื่อสงกรานต์ตั้งแต่วันที่12 13 14เสร็จจาก14ไปนี่ก็ยาวยืดไปเลยทีนี้จนถึงเพ็ญเดือน6จึงเลิกกันเพราะแต่ก่อนนั้นสังคมไม่เครียดไม่ถูกบีบคั้นด้วยภาวะการครองชีพอย่างทุกวันนี้การดำรงอยู่ของชีวิตการดำเนินไปของสังคมโดยระบบชีวิตระเบียบสังคมถูกร้อยรัดจากกฎเกณฑ์ทางศาสนาพุทธศาสนาศาสนาพุทธบางศาสนาพราหมณ์บ้างเอามาร้อยผสมกลมกลืนกันไปจึงเกิดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานบ้านเราก็ดีของประเทศไทยทั้งหมดนี่ก็ดีมันมาสามสายที่เรียกว่าวัฒนธรรมสายหนึ่งเก่าแก่ก็มาจากศาสนาพราหมณ์สายที่สองก็มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรงสายที่สามก็มาปนเปกันไปทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แล้วก็ท้องถิ่นประเพณีรวมกันข้าวกลายเป็นมิกซ์คันชลันมิกซิ่งเรียกว่าผสมผสานทางจริยธรรมทางวัฒนธรรม mixes civilization คือการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมอย่างในวันสงกรานต์นี้อยากเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมลูกผสมระหว่างฮินดูแล้วก็เอามาพุทธศาสนามาซับบิเมตลงไปก็เลยได้ประโยชน์ขึ้นมาทำให้เกิดประโยชน์นะถ้าทำให้มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ได้แต่ความสิ้นเปลืองได้แต่ความสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อเมาเหล้าเมายาหมดเงินหมดทองเล่นกันจนลืมเถิดเล่นกันจนเลยเถิดอย่างนั้นนะเล่นไปเล่นมาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรปูยี่ปูยำวัฒนธรรมอันดีงามของพ่อของแม่เราหมดคนโบราณเตือนจิตสะกิดใจลูกหลานเอาไว้เพราะว่าเนี่ยเมื่อมดบุญคุณเฒ่าสกุลวงย่านตกต่ำเดนอสมัยไม่ปั่มสมัยเข่าแตกกระเด็นหยากแท้นอหยากบ่ฟังความเฒ่าโบราณเฮามันลำบากก็เลยถูกหยากหายท่อนถ่อบ่ดีเดี๋ยวนี้มันกำลังอยู่ในลักษณะเช่นนี้กำลังลืมกำลังทิ้งและสิ่งที่มันดีมันงามนี่เรามักจะทอดทิ้งส่วนสิ่งที่ ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็มักจะเชิดชูบูชาถือกันมาอย่างทอดทิ้งไม่ได้อาลัยอาวรณ์เหลือเกินเพราะเหตุนั้นพระพุทธศาสนานะจะซ้อนอยู่เตือนจิตสะกิดใจอยู่ในเรื่องความเชื่อในเรื่องความสืบต่อเนี่ยลักษณะในกาลามสูตรการวางใจลงไปกับสิ่งที่ควรเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามสิบประการนะอย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบกันมาอย่าเชื่อโดยมันมีในตำรับตำลาอย่าเชื่อโดยคาดคะเนอย่าเชื่อโดยเดาเอาไล่ไปทั้งสิบประการขออภัยไม่นำมาพูดในที่นี้มันมีข้อหนึ่งว่ามาปรัมปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบกันมา be not led by tradition แต่ผู้เป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้อย่าวางใจว่าทำสืบกันมาแล้วมันถูกต้อง เพราะนั้นในจารีตประเพณีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างควรจะทิ้งได้ตัดทิ้งได้ไม่เหมาะสมกับยุคกับสมัยบางสิ่งบางอย่างควรจะเชิดชูบูชามีคุณค่าไม่เลือกการไม่เลือกสมัยแต่พวกเรานั้นอันไหนชอบใจก็ต้องเอาอันไหนไม่ชอบใจจะดีประเสริฐแค่ไหนเราก็ไม่เอาอาตมาก็เลยเป็นคนที่ถูกหากระทบกับสังคมอยู่เป็นประจำบางเรื่องก็บอกว่าทิ้งไม่ได้อาจารย์สมภพมาชวนทิ้งเลิกไม่ได้เด็ดขาดอ้าวเลิกไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันปล่อยกันไปแต่บางอันอาตมาก็ทำด้วยไม่ได้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันก็มีแต่โทษมันก็เลยคอนฟลิกต์กันอยู่ยังปรับกันไม่ได้บางทีนะพระทรงองค์เจ้าของเราเนี่ยมันฟืดมันเครื่องในหัวใจจะเข้าไปร่วมกับโยมก็ไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์กันขันจะไม่ร่วมก็ไม่ถูกใจชาวบ้านอย่างบุญอย่างกุศลทุกวันนี้แหละก็พานให้รังเกียจกันไปทั้งที่ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอ้าวพอจะเอาบุญที่มีแต่คนเมาเหล้าเมายาคนไม่เต็มบาทเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เรียกว่าบุญแล้วก็มานิมนต์ฆ่างัวฆ่าควายบูชายันกันอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารกันไปเลยเสร็จแล้วก็มานิมนต์ไอ้ขันจะไปมันก็ขัดมันก็ฟื้นกับความถูกต้องดีงามสามัญสำนึกในทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาไอ้ขันจะไม่ไปก็ไปฟื้นกับการอยู่ร่วมกันนี่แหละมันก็เลยพูดยากถ้าเป็นสมัยพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปร่วมเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปสนับสนุนบุญกุศลที่ดีที่ดิ้นที่สนุกสนานเข็นฆ่าสัตว์ชีวิตตัวใหญ่สัตว์พวกงูควายทั้งหลายต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เข้าไปไกลอัสเมทังปุริสเมทังสมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขรังมหายัญญามหารัมภานะตังโหติมหัพพราเยจะเชลกาจะคาโบจะวิวิทายะทหันยะเรณตังสมคตายัญญังอุปยันติมเหสิโนก็บอกชัดแปลว่ามหายัญบุญอันยิ่งใหญ่การบูชาอย่างยิ่งใหญ่มีการฆ่าสัตว์พาหนะมีการฆ่าคนบุญใหญ่ๆนะมันฆ่าคนฆ่าทางกายไม่พอฆ่าทางจิตทางใจฆ่าทางกายไม่ได้ก็ฆ่าทางใจไปก่อนให้จิตใจมันตายจากความเป็นคนให้มันเมาให้มันลืมสติให้มันลาออกจากคนจะเป็นอะไรคนเมาเหล้านะมันลาออกแล้วลาออกจากความเป็นมนุษย์มันจะเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้เรียกว่าปุริสเมทังฆ่าคน ขออภัยอาจจะรุนแรงหลังจากนั้นสัมมาปาสังยันรอดบ่วงอะไรอยู่ในบ่วงพอจะคว้าจะถือจะผูกจะดึงจะลากมาฆ่าได้ก็ฆ่ากันกินทั้งนั้นหลังจากนั้นบวันนิรักขรังวาชะเปยังวาจะไปยังเดิมเพื่อพลังก็คือเอาเหล้านั่นแหละมาให้กันกินบุญประเภทนี้ก็ทำมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดนะเขาถือว่าได้ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าได้กินแล้วหน้าดำตาแดงแล้วก็ฟ้อนตากแดดได้นี่นะเขาว่าบุญอย่างดีที่สุดของเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นบุญของศาสนาพราหมณ์ภาษาบาลีวาจะไปยังวาจะไปยังเดิมเพื่อพลังนี่รักขลังถอดลิ่มหัวใจไม่ให้มีลิ่มยันไม่มีลิ่มสลักอะไรคือลิ่มสลักหัวใจก็คือความอายนั่นแหละถ้ายังมีความอายชั่วมันทำชั่วไม่ได้ถ้ามีความกลัวบาปมันก็ทำบาปไม่ได้ความอายชั่วกลัวบาปฮิลิโอตัปปะยันเยวะโรกังปาเลติสาธุกังความอาชั่วกลัวบาปนี้แหละรักษาคุ้มของโลกอยู่เป็นลิ่มสลักจิตใจของคนเรา เมื่อคนเราถอนลิ่มความอายความกลัวออกไปแล้วลูกสี่ลูกห้าก็มาฟ้อนตากแดดบ่จักเด่งจักเด่าบ่จักฮอนบ่จักจักโยงโคงบังโอ้ยโศบเศร้าเป่าลมเดินไปตีนตบตะกะแตนเดินขับถนนพูดคำใดนึกจะพูดก็พูดมาจนฟังด้วยไม่ได้ผู้หญิงลูกสี่ลูกห้าลืมภาวะความเป็นแม่ลืมภาวะความเป็นเมียไม่รู้เธอเป็นอะไรเพราะว่าเธอได้ถอนลิ่มหัวใจเมื่อเธอเมาอย่างนี้แหละเลยวันนี้รักคาระไม่มีลิ่มสลักหัวใจครบวงจรห้าประการฆ่าสัตว์พาหนะเป็นทานฆ่าคนทั้งหลายให้ตายจากความรู้สึกสำนึกว่าตนเองเป็นคนกลายเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ลาออกหมดหลังจากนั้นก็ฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่จะหามาได้มากินหลังจากนั้นก็ดื่มเพื่อพลังให้มันมีกำลังจนลืมอายชั่วลืมกลัวบาปหลังจากนั้นก็ถอดลิ่มสลักใจไม่มีอะไรควบคุมอยากจะฟ้อนก็ฟ้อนอยากจะร้องก็ร้องอยากจะโฮเซลยังไงก็เอาไม่รู้จักต่ำจักสูงไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครพ่อใครแม่ใครลูกใครฟ้อนเกี่ยวกับลูกบุ่มลูกอุ่มพ่อแม่กับลูกอย่างนี้แหละเรียกว่านิรักขละยันชนิดนี้นะตังสัมมคตายันยังอุปยันติมเหสิโนพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันประเสริฐผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐผู้ดำเนินตามปฏิปทาอันประเสริฐย่อมไม่เข้าไปใกล้อุปยันติมเหสิโนไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้พระมเหสีเจ้าผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐย่อมไม่เข้าไปใกล้ยันชนิดนี้หลังจากนั้นยังบอกว่าเยจะมหายัญญามหารัมภาณตังโหติมหพลาบุญอย่างนั้นบูชาอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนั้นปารภวุ่นวายกันถึงขนาดนั้นก็ไม่มีผลอะไรเลยณตังโหติมหพลาไม่เป็นผลอันยิ่งใหญ่เป็นผลแต่เพียงสนุกสนานอย่างนี้แหละมันก็เข้าไปไกลด้วยไม่ได้แต่ไอ้คันจะไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปร่วมวงไพบูลย์ก่อถูกด่าโอ้ยคนเป็นพออรหันต์มาได้ใส่น้อบาทเนี่ยว่าสั่น ด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรยอมคนที่ยังไม่ด่าก็มีพอจะเข้าออกเข้าใจกันธรรมะก็คิดอยู่อย่างนี้อย่างสงกรานต์ของเรานี่แหละถ้าจะเอาจริงๆเอาของเก่าจริงๆกลับทิ้งเรารักษาให้ที่เป็นเอสเซนต์เป็นแก่นสารไว้ไม่ได้เมื่อเช้าเสียงประกาศกันเป่าเรียกหาเสียงประกาศนั้นมันเป็นเสียงลูกหลานเรียกหาคุณตาคุณยายเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่นั่นอยู่ไสน้อมาหาลูกหาหลานในเด้อบ่จักคว่ำเฮ็ดได้นิมนต์ยะคู่ขึ้นมาแล้วสิเฮ็ดแนวใดฮะพ่อใหญ่ส่งนั่นอยู่ไสน้อเซาซะก่อนสารสิ่งก็ตายมาหาลูกหาหลานแน่เสียงลูกหลานเรียกหาพ่อหาแม่ให้มาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นหลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณนำลูกนำหลานให้เข้าถูกช่องถูกทางแสดงว่าพ่อแม่ได้ทอดทิ้งลูกหลานไม่สนใจมีแต่จะเมาเท่าหัวงอกหน้าเมาเหล้าเล่นไฮโลเล่นโบกไว้สนุกสนานไปจะเป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานก็เลยกลายเป็นคนกำพร้าเดี๋ยวนี้มันสังคมเรากำลังแตกสลายเพราะวัฒนธรรมชนิดนี้แหละครอบครัวกำลังล้มละลายพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เข้ากรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดพ่อแม่ก็กลายเป็นกำพร้าลูกกำพร้าหลานงกงกเงินเงินอยู่ที่บ้านที่ช่องลูกหลานก็เป็นกำพร้าทางจิตใจทางวัฒนธรรมเพราะว่าเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนวัฒนธรรมแบบอย่างที่ดีที่งามให้มีแต่จิตใจอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีแต่พ่อแม่ไม่ได้พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นมันก็เลยแตกสลายคนที่เกิดมาพ่อแม่ตายตั้งแต่น้อยๆเรียกว่าเป็นลูกกำพร้าแต่คนที่ไม่มีวัฒนธรรมพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นกำพร้าทางจิตใจเดี๋ยวนี้ลูกหลานเป็นกำพร้าทางจิตใจพ่อแม่เป็นกำพร้าลูกทางกาย ลูกหลานก็เป็นกำพร้าพ่อแม่ทางวัฒนธรรมแทนที่จะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากพ่อจากแม่การพูดการจาการกระทําการวางตนในชีวิตครอบครัวในสังคมได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามจากพ่อจากแม่เขาไม่ได้เห็นเขาได้จากโทรทัศน์เขาได้จากวิทยุเขาได้จากหนังเขาได้จากสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นพ่อแม่ทางวัฒนธรรมเขาก็เห่อไปกับอันนี้แหละพ่อแม่ไม่ได้สอนเขามันก็เลยกลายเป็นกำพร้าที่น่าสงสารอีกแบบหนึ่งเนี่ยเมื่อช้าได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เรียกหาพ่อหาแม่ให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมให้พ่อแม่มาพาลูกหลานทำอย่างไรวันนี้เรานิมนต์พระขึ้นมานะเราจะทำอย่างไรพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ไหนเสียงเรียกแทนที่จะได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกหาลูกหาหลานให้มารวมกันพ่อแม่จะพาทำบุญทำทานพ่อแม่จะได้พาฟังธรรมฟังเทศเปล่าเลยกลายเป็นลูกหลานเรียกหาพ่อหาแม่น่าสงสารกำพร้ากันเรียกว่า broken house or broken social สังคมได้แตกสลายลงไปแล้วบ้านเรือนได้พังครอบครัวได้แตกสลายลงไปแล้วนั่นก็น่าสงสารเดี๋ยวนี้เป็นกำพร้ากันต่างคนต่างอยู่อาตมาฟังเสียงเรียกร้องก็โอ้นี่เนาะคนโบราณจึงพูดว่าเบิดเมื่อบุญคุณเฒ่าสกุลวงศ์สิตกต่ำสมัยไม่ปั่มสมัยเขาแตกกระเด็นอยากหลายเด้อยากว่าฟังความเฒ่าโบราณเฮามันลำบากมันหนักทุกข์ยากหายท่อนถ่อบ่ดีเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าก็ไม่เป็นผู้เฒ่าทอดทิ้งลูกหลานตนเองก็จะเป็นคนหนุ่มอยู่เรื่อยไปตามวัฒนธรรมทางโลกตะวันตกลูกหลานก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยสงกรานต์เขาก็รู้จักแต่สนุกสนานเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันสงกรานต์ในสมัยโบราณนั้นพ่อแม่เป็นผู้นำลูกนำหลานพอสงกรานต์ถือว่าเป็นวันปีใหม่นะปีใหม่โบราณเราได้เปลี่ยนปีใหม่กับฝรั่งมั่งค่าเป็นปีใหม่สากลวันที่1มกราคมเมื่อพ.ศ. 2484มาเนี่ยเอาตามวันเกิดของพระเยซูพระเยซูเกิดช่วงนี้ศาสนาคริสต์เริ่มศตวรรษอย่างนี้วันที่25ธันวามหาวันที่1ใน45วันเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเป็นสัปดาห์ระหว่างเป็นวันเกิดคริสต์มาสวันเกิดของพระเยซูอยู่ในช่วงนี้เขาก็เลยนับเป็นวันปีใหม่เป็นนิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ของเขาพวกเรานั้นถือเป็นวันปีใหม่มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดถือมากับศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เขาถือกันวันที่12 13 14ตั้งแต่โบราณนะวันที่12นั้นถือว่าเป็นวันตรุษแปลว่าสิ้นแปลว่าสิ้นภาษาสันสกฤตสังสการะสังสการสังการนั้นก็แปลว่าเคลื่อนสิ้นปีเก่าเคลื่อนเข้าปีใหม่พูดง่ายๆว่าวันสงการก็คือวันส่งท้ายปีเก่าวันเนาก็คือวันต้อนรับปีใหม่วันที่12เป็นวันสิ้นปีเป็นวันตรุษสงการตรุษนั้นแปลว่าสิ้นสงการสงกรานะสงกาละนั่นก็แปลว่าเคลื่อนย้ายสิ้นฤดูสิ้นฤดูหนาวเคลื่อนเข้าสู่ฤดูร้อนและเป็นเวลาที่อากาศอบอ้าวมากจะเป็นโอกาสที่จะเป็นไข้เป็นหนาวปวดหัวปวดท้องเป็นหวัดเป็นไอท้องร่วงท้องเสียเพราะอากาศมันร้อนอบอ้าวต้องเอาน้ำเย็นๆมารดราษฎรเทให้แก่กันและกันด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อกันในสังคมเพราะนั้นประเพณีนี้จึงมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรดน้ำอีกด้วยเป็นอันว่าสิ้นฤดูหนาวก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนพ่อเมื่อดิถีตั้งเติมฤดูเดือนใหม่ดอกเกตบานสะพังพร้อมน้ำหล่อมแก่ล่ำสะพังผัวพ่วงพีสละพีกนิกากายเหือไผ่พ่วงดาวลำตวนดัวหอมเย็นดอกสามังดอกกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคำแรง คนโบราณก็พูดถึงดิถีเติมฤดูเดือนใหม่เข้ามาเดือนใหม่วันใหม่ปีใหม่วันแรกเรียกว่าวันตรุษสงกรานต์วันสิ้นปีเก่าเคลื่อนเข้าปีใหม่วันสิ้นฤดูหนาวก้าวเข้าฤดูร้อนวันที่สองเรียกว่าวันเนาวันเนานั้นมาจากภาษาบาลีวันนวะนวะแปลว่าใหม่สิ้นเก่าเข้าสู่ใหม่เป็นวันก้าวสู่วันปีใหม่เดือนใหม่ส่วนวันที่สามเรียกว่าวันทะเลิงศกวันก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างเต็มตัวแล้วแต่ก่อนนั้นเพียงแต่เริ่มบัดนี้ก็ก้าวเขาเต็มตัวเข้าสู่ปีใหม่เพราะนั้นประเพณีนี้สามวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากในสมัยโบราณนะพอถึงวันสิ้นคือวันตรุษสงกรานต์บ้านช่องห้องหอจะถูกทำสะอาดให้เกลี้ยงเลยพระทรงองค์เจ้าก็ทำสะอาดวัดวาอารามนอกจากนั้นก็กวาดอารามให้งามสะอาดสะอ้านทำสะอาดกุฏิวิหารเอาพระพุทธรูปลงมาขัดสีสวีวันให้งดงามองค์เล็บเล็กองค์รามองค์ใหญ่องค์น้อยองค์กลางองค์ใหญ่เอามารวมกันทีนี้ก็ตั้งร้านพระพุทธรูปลงมาพอถึงตอนบ่ายๆก็ตีกองรวมภาษาภาษาบัตรีกองโฮมญาติโยมก็พากันลงมาวันนั้นลงมาเอาน้ำอบน้ำหอมลงมามาถึงก็มาไหว้พระสมาทานศีลนานพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเล่าให้ฟัง ก็เหมือนความฝันกำลังเล่าความฝันให้ฟังไม่ลงมาแล้ววัดมันไม่สนุกสนานพอสงกรานต์ทีก็เอาแต่น้ำไปรดกันเอาแป้งไปประพรมให้แก่กันเอาแป้งไปทาตามถนนเดินไปบิณฑบาตในถนนมีแต่แป้งแม้รวยกันเลอะเกินไปซื้อแป้งฝุ่นมาทาถนนหลังจากนั้นก็มีแต่ขวดเอามาทับกันตามถนนบิณฑบาตระวังดีๆมิฉะนั้นเดินเหยียบเศษขวดเศษแก้วก็เอาน้ำหอมบางยี่ขันมารดให้แก่กันกินเข้าไปแล้วเดินขับถนนเลยตีนตบตะกะแตนไปเลยที่นี่เมื่อมาถึงวัดแล้วก็ไหว้พระสมาทานศีลเรียบร้อยพระทรงองค์เจ้าก็จะพาชาวบ้านสัมมาคารวะพระแก้วเจ้าพระรัตนตรัยคือพระพุทธรูปนั่นแหละแล้วก็พากันสงเอาน้ำหอมที่สะอาดน้ำหมายถึงน้ำใจความหอมตลบอบอวลหมายถึงความเคารพบูชาสูงสุดลดราดลงไปในองค์พระประธานในองค์พระพุทธรูปนี่พระอีสานเป็นอย่างนี้ในวันนี้สงพระพุทธรูปแล้วแล้วก็มาฟังเทศหลังจากนั้นพระท่านก็เจริญพุทธมนต์ในวันนั้นเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยในคืนนั้นก็กลับไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเนาวันปีใหม่ตอนนี้ก็รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเคารพนับถือแล้วก็รดน้ำให้แก่กันเลยกันเล่นกันอย่างสนุกสนานเอาน้ำสะอาดสะอาดไม่ใช่เอาน้ำขี้ควายน้ำขี้โคลนรดให้แก่กันในวันนี้ก็ยังมีการกลางคืนพระท่านก็ตีกองรวมแล้วก็ลงมาไหว้พระรับศีลหลังจากนั้นก็เมื่อไหว้พระรับศีลเสร็จเรียบร้อยพระท่านก็เจริญปริตมงคลคืนที่สองต่อมาคืนที่สามนี่เป็นวันสุดท้ายเรียกว่าวันทะเลิงศกวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ตอนเช้าก็ลงมาวัดกันเต็มมาทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังเทศฟังธรรมจบแล้วคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็จะพาลูกพาหลานไปหาบทรายเข้ามาในวัดแล้วก็จะมาทำวรุกะเจดีเรียกว่าทำเจดีทรายภาษาอีสานว่ามาตบผาไทยเอาธรณีคือแผ่นดินมาเพิ่มในวัดเรียกว่าธรณีสงฆ์การทำบุญด้วยแผ่นดินค คนโบราณเรียกว่าปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งบุญบุญอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการให้แผ่นดินเป็นทานแผ่นดินเราไม่มีเราไม่มีเงินจะไปซื้อที่ดินเป็นตารางวาตารางเมตรก็ไปซื้อดินที่เขาขายแต่ก่อนเขาไม่ต้องไปซื้อทรายไปซื้อกรวดเขาก็ไปหาบมาเองหาบมาใส่วัดมาถมตรงไหนมันต่ำเอามาให้มันสูงตรงไหนมันสูงทำให้มันราบเอาทรายมาใส่ทีนี้ถ้ามันมีมากก็เอามากองไว้เป็นเจดีย์สำหรับวันต่อไปข้างหน้าอาจจะใช้ประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าธรณีสงฆ์แผ่นดินสงฆ์เอามาถวายให้เกิดประโยชน์พระอรหันต์ทั้งหลายส่วนมากเมื่อตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วมักจะระลึกนึกถึงระลึกย้อนหลังบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนกันไปว่าก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้ชีวิตของเราในวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเกิดมาเป็นอันเนกชาติเป็นโกรธกับนับไม่ได้นี้เราได้ฝังความแน่นอนสู่พระสัทธรรมที่ว่าสัทธรรมัสสนิยมกังเราได้ฝังบารมีอินทรีย์แก่กล้าให้แน่นอนลงไปในพระสัทธรรมนี้เมื่อไรหนอจึงทำให้เราไม่ต้องตกนรกอีกและวนเวียนมนุษย์สวรรค์จนมาถึงวันตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ท่านก็จะย้อนนึกไปส่วนมากก็จะไปถึงวันแรกที่ตั้งมั่นประชุมลงแห่งบุญเรียกว่าปฐมสโมทานังบุญยังเป็นการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกยิ่งใหญ่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยจากมนุษย์สู่สวรรค์จากสวรรค์สู่มนุษย์ส่วนมากมักจะไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าปุญญสโมทานังปฐมังการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกก็คือการได้เอาดินนี่แหละทั้งคารามอย่างซื้อที่ดินสร้างวัดหรือมิฉะนั้นก็ซื้อเอาดินเอาทรายเอาอะไรมาถมเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเมื่อตอนที่เป็นสุเมธดาบทได้เห็นพระพุทธเจ้าทีพังกรพร้อมด้วยบริวารเป็นแสนจะเข้าไปสู่ในกรุงธุมวดีเห็นประชาชนชาวบ้านกำลังทำทางอยู่ตนเองเหาะมาในอากาศก็สงสัยก็เลยลงไปถามว่าทำอะไรกันชาวบ้านก็บอกว่ากำลังทำทางต้อนรับพระพุทธเจ้าตนเองก็อยากได้บุญก็เลยขอส่วนแบ่งชาวบ้านก็เลยมอบให้ว่าเอ๊ดาบทหนุ่มคนนี้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศได้ก็เลยให้ที่ทำทางที่มันลำบากที่สุดที่เป็นหล่มเป็นเลนท่านก็อธิษฐานใจว่าไม่มีอะไรจะทานก็ขอทานเรี่ยวแรงเนี่ยแล้วก็ขอทานพวกดินนี้แหละเอามาถมที่มันเป็นหล่มเป็นแหลมเอาผ้านิสีธนะที่ตนเองปูนั่งนะขุดดินใส่แล้วก็เอาผ้านั่นแหละห่อมาเทเหมือนพวกเราไอ้ภาคภาษาอีสานวัดตบพระไทยนี่ครับเอาทรายเข้าวัดทำบรรลุกเจดีย์เนี่ยเทไปมันก็ไม่เสร็จเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีตนเองก็เห็นว่าไม่ทันแน่ก็เลยนอนลงเอาตนเองเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าไต่ไม่ให้ถูกลมจมเรนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไต่หลังไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าด้วยเดชแห่งการให้ถามมาพีให้ธรณีเป็นทานอันเนี้ยขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้เถิดพระพุทธเจ้าทีปังกองก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายมูลุดหนุ่มที่นอนให้พวกเราไต่เนี่ยนี่แหละคือหนอพุทธางกูลผู้ที่กำลังอธิษฐานตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าหลังจากนั้นท่านก็ยกมือสาธุการภิกษุทั้งหลายก็สาธุการด้วยบอกว่าบุรุษนี้ต่อไปจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าสมณะโคดมนั่นก็คือให้ดินนี่แหละเอามาเป็นทานเอามาทมทางเนี่ยกับเพลแรงส่วนพุทธสาวกก็มีหลายองค์นะอย่างนางสุเมธาเทรีอย่างพระอุบาลี ล้วนแต่พวกที่ได้สร้างซื้อที่ดินสร้างวัดเป็นฐานบางคนมีเงินนะแต่คนไม่มีเงินก็ไปเอาดินมาพวกเอาทรายมานี่แหละอย่างพระอุบาลีเมื่อตัดสรู้แล้วท่านก็พูดอยู่คำเดียวนั่งอยู่ไหนก็พูดยะถาพลากโยนิมหินวิสติปุมาสธาเมเคจุคิสมาเนสุขพังกันหันติตาสธาท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนางนกกระยางยอมนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่มีในกำเนิดนางนกยางทุกเมื่อเมื่อใดเมฆร้องกระหึ่มนกยางก็ย่อมตั้งครรภ์ทุกเมื่อท่านว่าอย่างนี้จิลังปิขับพังทาเลนติยาวะเมโคนะพัชนะคัชติภาระโตบริมุตจันติยะทาเมโคปวัสติเมื่อใดเวลาตลอดเวลาอันยาวนานที่สายฝนยังไม่หลั่งลงมาพวกมันก็ย่อมตั้งคันอยู่แม้ตลอดการนานเมื่อเวลาใดฝนหลั่งลงมาพวกมันก็พ้นจากคันเมื่อสายฝนกระหน่ำลงมาท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนนกกระยางเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งแรกก็ตั้งท้องเหมือนท่านได้ซื้อที่ดินสร้างสังฆารามสมัยพุทธเจ้าปฐมมุตระนู่นนั่นแหละท่านบอกว่าท่านตั้งท้องแห่งบุญแล้วพอมาถึงสมัยพุทธเจ้าได้ฟังเทศที่นิโคธารามก็ได้บวชตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างฉับพลันท่านบอกว่านี้เหมือนนกกระยางที่ครั้งแรกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตั้งท้องตลอดการอันยาวนานยิรังปิขับพังทาเรนติตั้งคันไว้ตลอดการอันยาวนานจนมาได้ยินฟ้าร้องฝนตกอีกครั้งสุดท้ายจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นจนมาถึงองค์นี้ได้ฟังเทศแล้วตนเองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนนกกระยางได้ยินเสียงฟ้าร้องสายฝนหลังอีกครั้งสุดท้ายนกยางไม่มีตัวผู้แต่มันไข่มันตั้งท้องตั้งคันเพราะเสียงฟ้าร้องแล้วมันออกไข่เมื่อสายฝนหลังท่านก็เปรียบของท่านอย่างนี้ท่านบอกว่าครั้งแรกเราได้ฟังธรรมเราได้ประชุมลงแห่งบุญโดยการซื้อที่ดินสร้างสังฆารามถวายพระพุทธเจ้าปฐมมุตระสมัยเมื่อเรายังเป็นสุนันทดาบทนู่นนั่นก็เลยตั้งท้องประชุมลงแห่งบุญเหมือนนกตั้งท้องพอมาถึงสมัยพุทธเจ้าของเราตั้งแต่วันโน้นมาไม่เคยตกนรกวนเวียนอยู่แต่สวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์เป็นเศรษฐีบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินบ้างสุดท้ายก็ถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาตินั่นแหละเป็นการประชุมลงแห่งบุญคนโบราณบ้านเราสมัยก่อนท่านฉลาดต้องการจะพาลูกพาหลานให้รู้จักประชุมบุญให้รู้จักสโมทานปุญญังปฐมังประชุมลงอย่างแน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ต้องไปตกนรกโดยรู้จักหาวิธีให้ลูกหลานได้ทำบุญด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเรียกว่าธรณีทละแปลว่าทรงไว้อิยะผู้ทรงไว้ธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันตั้งอยู่บนแผ่นดินคือตั้งอยู่ในธรณีนี้ท่านจึงให้รู้จักเอาแผ่นดินเอาธรณีนี้มาทำบุญถ้ามีเงินมีทองจะซื้อที่ดินถวายสร้างวัดสร้างวาเม็ดหนึ่งตารางวาหนึ่งมันก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นก็ไปซื้อทรายซื้อหินนี่แหละมาทำถ้ามีที่ไหนไม่ให้ซื้อพอจะไปหาไปหามาได้ก็ไปหาบมาซะสักหาบสองหาบคนโบราณจึงถึงวันสุดท้ายแห่งวันสงกรานต์คือวันทะเลิงศกวันที่12นั้นเป็นวันตรุษสงกรานต์เรียกว่าเป็นวันสิ้นปีวันที่13เป็นวันเนาไปว่าเข้าวันใหม่พอถึงวันที่14ก็เป็นวันทะเลิงศกวันแรกก็พากันไปลดไปสงน้ำพระพุทธรูปไปสมาทานศีลฟังธรรมวันที่2รดน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเคารพนับถือเพื่อนฝูงแล้วก็กลางคืนก็ลงวัดฟังปริตตมงคลฟังเทศวันที่3ก็พากันไปทำบุญสังฆทานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จแล้วกลับมาบ้านพ่อแม่พาลูกพาหลานหาบหินหาบทรายลงวัดสร้างวัลลุคเจดีย์เป็นการให้ธรณีนี้เป็นทานแก่สงฆ์เป็นธรณีสง หลังจากสร้างวลุคะเจดีย์แล้วในวันนั้นก็ขอรถขอสงพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอันว่าวันที่สามนี่เป็นวันจบจบแล้วจากวันที่สามนี่ไปจนถึงนู่นวันเพ็ญเดือนหกในสมัยโบราณนะไม่มีบุญวิสาขะหลงทางไปชั่วระยะหนึ่งมีแต่บุญบั้งไฟถือว่าบนฟ้าบนสวรรค์นั้นมีเทวดาชื่อว่าวัสกาลเทโววลาหะเทโวเทวดาผู้รักษาเมฆเทวดาผู้รักษาน้ำฝนก็ทำบั้งไฟไปจูดบูชาเทวดาให้ถูกอกถูกใจฝนจะได้ตกลงมาความจริงบั้งไฟมันไปสั่นสะเทือนมันไปคลายความร้อนบนอากาศทำให้เมฆจับตัวละลายลงมาเป็นฝนเหมือนจรวดที่เขากำลังสร้างมายิงฝนนั่นแหละก็นับว่าเป็นความฉลาดแต่ก็ลืมในเรื่องวิสาขะตั้งแต่วันที่13ไปเนี่ย14ไปเนี่ยถึงวันเถลิงศกและจากนั้นทุกวันตอนเย็นตีกองลงวัดสามเณรน้อยๆก็จะพาญาติโยมผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวหาเก็บดอกไม้ป่าเรียกว่าแห่ดอกไม้เก็บดอกไม้ป่าอันเกิดเองตามธรรมชาติดอกคูนเหลืองๆดอกโมกอยู่ในป่าในภาคอีสานนะดอกโมกดอกคูนดอกเมือดไปหาเก็บดอกกาเลางามๆแล้วก็ดอกตาแบกน้ำในหน้านี้มันบานในหน้าสงกรานต์ก็พากันไปเก็บสามเณรพาคนหนุ่มคนสาวไปเก็บไม่เกี่ยวกับพระนะแต่พระก็เอาด้วยสนุกสนานแหมตอนนี้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆไล่หดไล่สงจับมือถือแขนถือโอกาสเอากำไรสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าเอากำไรนรกตกนรกง่ายๆกลายอบัติสังฆาธิเศษจับตองกันไม่ถือสมัยก่อนโอ้เห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนาแต่ความจริงในเนี่ยตามหีตามคลองก็มีแต่สามเณรไม่เกี่ยวกับพระพาญาติโยมคนหนุ่มคนสาวไปหาเก็บดอกไม้ป่าดอกคูนดอกกากะเหลาดอกตะแบกดอกเปื่อยหลังจากนั้นก็ดอกโมกมันเกิดหน้านี้ก็เอาเข้ามาเพื่อจะมาบูชาพระชาวบ้านในหมู่บ้านก็เอาน้ำตั้งไว้เป็นใส่น้ำหอมตั้งไว้รอคอยท่านล้างดอกไม้มาก็สามเณรและพวกชาวบ้านหนุ่มสาวไปเก็บมาก็เอามาล้างตามผ่านหน้าบ้านผู้ใดก็เอาถังน้ำเอาคู่ถังใส่น้ำอบน้ำหอมรอไว้ล้างดอกไม้ก็ไปล้างตรงนั้นได้บุญด้วยกันทำกันอยู่อย่างนี้นู่นจนถึงวันสงกรานต์จนถึงวันวิสาขะพอถึงวันนั้นหยุดกันก่อนที่จะหยุดก็ตีกองลงวัดนะที่เนี้ยไปหมดลูกเด็กเล็กแดงคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่ไปไหนไปสัมมาคารวะพระเจ้าพระสงฆ์ไปสงน้ำครั้งสุดท้ายให้พรสีโกธาตปฐมมโกธาธาตุหนึ่งนั้นขอสมมาบูชาเจ้ากูตนทลงเทลาสิคุณอันวิเศษในควงเขตอารามแถมสมภารทุกสิ่งได้เป็นมิ่งมงคลให้มีบุญแลยอดกว่างอยู่สืบสางตมนาธรรมเจ้าตาพระเถ่หอยสาวประวัติฟ้ากว่าขาเทินโดยนิยาพระพรอันตรวนสองสมพระน้องนางมากบุญล้นหลากละลายพันภายไปแพ้กว่างเป็นที่อ่างแก่โลกโลกาให้ลิซาไปถูกแห้งตกแต่งผอมธนานมีทาสาต่างเมืองมาไว้ดอกไม้แก้วแรงเงินคำขออภัยอย่าพูดเลยนะมันมาก เล่าให้ฟังจนจบสี่กฎถาดขอสมมาสมมาคารวะได้ผิดต่อเจ้ากูทลงทิลาศิลาที่คุณอันวิเศษไอ้เจ้ากูเนี่ยเป็นคำเรียกสรรพนามแทนตัวพระสงฆ์ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือพูดเหมือนกันเจ้ากูไอ้เจ้าอยู่หัวกูพูดเร็วๆก็เลยเหลือแต่เจ้ากับกูอย่างนี้เรียกว่าสงกรานต์แบบโบราณคนโบราณไม่เป็นหนี้เกษตรไม่เป็นหนี้สหกรณ์ชีวิตไม่ถูกบีบคั้นไม่ขมึงเกลียวอย่างทุกวันนี้มันก็เลยอยู่ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแต่เดี๋ยวนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เดี๋ยวนี้สังคมแตกสลายครอบครัวล้มละลายลูกไปทางพ่อแม่ไปทางพ่อแม่เป็นกำพร้าลูก อยู่ที่บ้านลูกนี้จางหมดลูกเป็นกำพร้าพ่อแม่ทางจิตใจวัฒนธรรมอันดีอันงามพ่อแม่ไม่รู้จะสอนลูกปล่อยให้โทรทัศน์มันสอนให้หนังมันสอนเวลาสงกรานต์ทีอย่างวันนี้แหละเช้าเมื่อได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่หาคุณตาคุณยายให้มาเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณไม่รู้ท่านไปไหนมัวแต่สารสิงกระต่ายพ่อใหญ่เซาสะกอนว่าอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยเฮ้ยไม่รู้จะเอาอย่างไรเดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นกำพร้าลูกลูกทอดทิ้งถูกดูดเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมทำไรทำนาเสร็จก็เดินทางเข้ากรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่อยากทำไร่ทำนาแล้วพอใจที่จะไปหาเงินกรุงเทพมาจ้างพ่อแม่แก่ๆเท่าๆงกเงินๆอยู่ที่บ้านนอกกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องลูกเต้าพูดภาษาสังคมอุตสาหกรรม สังคมในเมืองแต่พ่อแม่พูดสังคมชนบทของสังคมบ้านนอกไปคนละทิศละทางในขณะเดียวกันลูกเต้าก่ออ้างวางวาเวเป็นกำพร้าอีกแต่ว่าเป็นกำพร้าทางจิตใจเป็นกำพร้าทางวัฒนธรรมคนในเมืองเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้จัดการเป็นผู้มีงานมีการตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบกุลีกุจอไปทำงานทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้กับคนใช้มันเลี้ยงมันกลายเป็นคนกำพร้าทางวัฒนธรรมการที่จะสืบทอดทางจิตทางใจการกระทำการพูดการคิดที่ให้มันเป็นเฮเลสจิตี้เป็นสายเลือดจริงๆจังๆมันก็เลยเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านแยกนะในทางพุทธศาสนานี่ญาติก็เป็นอย่างหนึ่งพี่น้องก็เป็นอย่างหนึ่งสายเลือดเป็นอย่างหนึ่งญาติงวาสาโลหิตาวาไว้ญาติก็ดีสายโลหิตก็ดีญาติอาจจะไม่ใช่สายโลหิตก็ได้สายโลหิตอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้ลูกอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้เพียงสายโลหิตก็ได้หมายความว่าสายโลหิตนั้นสืบกันมาโดยสายเลือดโดยเผ่าพันธุ์โดยเฮลิติตี้อย่างว่าเนี่ยแต่ญาตินั้นสืบมาทางจิตใจพูดกันรู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ลูกเต้าก็เป็นกำพร้าทำอะไรตามจารีตที่ครองประเพณีไม่ถูกเพราะว่าพ่อแม่ไม่พาทำไม่พาบอกไม่พอพาสอนเขาก็รู้จักแต่สงกรานต์ทางโทรทัศน์เขารู้จักแต่วันปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ทางโทรทัศน์เขารู้จักแต่วันตรุษจีนเขารู้จักแต่คริสต์มาสเขารู้จักแต่วาเลนไทน์โทรทัศน์วิทยุสื่อมวลชนแมสมีเดียต่างๆเหล่านี้กลายเป็นพ่อเป็นแม่เขาทางจิตใจทางวัฒนธรรมทุกวันนี้พ่อแม่เป็นกำพร้าลูกทางร่างกายอ้างว้างว้าเหวลูกทอดทิ้งไว้เดียวดายลูกก็เป็นกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ทางจิตใจทางวัฒนธรรมก็เลยซื้อพอยตาวาหอยปู่แบบโบราณกันไม่ติดมันก็เลยมีเก่ามีใหม่มีในมีนอกมีรุ่นเก่ามีรุ่นใหม่เชื่อมโยงกันไม่ติดก็เรียกว่าเป็นกำพร้ากันทางจิตใจนางนาเข้าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็เป็นกำพร้าทุกวันเนี่ยกำพร้ามีแต่หลวงพ่อหลวงตามีแต่พระใหม่ๆงกงกเงินเงินอยู่ตามวัดวาอารามตามชนบทบวชวันนี้เป็นเจ้าอาวาสวันนี้บวชไม่ถึงปีเป็นเจ้าอาวาสแล้วเพราะว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เก่าผู้แก่ที่จะสืบทอดพระธรรมวินัยอันถูกต้องดีงามก็เห็นว่าได้ใส่ผ้าเหลืองซะแล้วผมจีวรนอนในวัดก็หลงลืมตัวว่าเป็นเทวดาชาวบ้านพูดจาอะไรก็ไม่ได้ในที่นี้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเอาไปเอามาก็เลยเกิดระบบจะเอาวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดจะเอาวาดอยู่บ้านก็หมายความว่าตาทิศตาจารย์คนที่เคยบวชนั่นแหละต้องมาแนะนำพร่ำสอนพระในวัดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะทีนี้จะเอาวัดก็เลยอยู่บ้านสมภารก็อยู่ในวัดเกิดอาการคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันเจ้าอวดดีจะไปยังจังบ่มาบวชมาบอกพระบอกเจ้าไปเอามาวัดร้างแล้วร้างอีกมันก็เลยอ้างวางพระหนุ่มเนน้อยบวชมาใหม่ๆหลวงพ่อหลวงตาก็เป็นกำพร้าอุปชาอุปชาก็เป็นเพียงผู้ให้บวชเท่านั้นเนี่ยใครจะบวชก็มาเถอะจะให้บวช ตาบอดหูหนวกอะไรก็ตามมีอะไรนี่ก็ตามหรือว่าคนล้มละลายในสังคมพ่ายแพ้ในสังคมมาเถอะฉันจะบวชให้ขอให้มีเจ้าภาพเอาเงินใส่สองมาบวชทิ้งบวชคว้างก็เลยกลายเป็นกัมพาพระสงฆ์ออกเจ้าก็กลายเป็นกัมพาในวัดในวาก็เลยไม่รู้จักจะสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้องดีงามนี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสังคมเราเกือบจะแตกสลายล้มละลายลงไปแล้วบวชมาวันสองวันเดือนสองเดือนกลายเป็นเจ้าอาวาสยังไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักโมยังไม่รู้จักอะไรเลยเพราะนั้นในสมัยพุทธกาลนู้นก็อบอุ่นพ่อแม่ก็มีลูกล้อมหน้าหลานล้อมหลังลูกเต่าก็มีพ่อแม่เป็นเบ้าหล่อล้อมทางจิตใจเป็นแบบพิมพ์ทางร่างกายยังเป็นเบ้าหล่อล้อมทางจิตใจทางวัฒนธรรมพระทรงองค์เจ้าบวชมาก็ไม่อ้างว้างว้าเหวอบอุ่นด้วยบุญคุณครูบาอาจารย์นู้นบวชมาสองปีสามปีสวดมนต์น้อยมนต์กลางได้เรียบร้อยเขาก็หดสงให้เขาเรียกว่าเป็นสำเร็จไม่ใช่สมเด็จนะเป็นสำเร็จเป็นเจ้าหัวสมเด็จเป็นเน้นสำเร็จเจ้าหัวสำเร็จหมายเขาว่าเป็นผู้ได้มนต์น้อยมนต์กลางมนต์น้อยมนต์กลางก็คือพวกเจ็ดตำนานมนต์กลางก็สิบสองตำนานมนต์หลวงได้จบต่อมาก็สูงขึ้นมาห้าพรรษาขึ้นไปก็ถึงสิบพรรษารู้จักระบบระเบียบพระธรรมวินัยศรัทธาปฏิโมกข์ลดอีกทีก็เป็นเจ้าหัวชาหมายว่าเจ้าหัวปีชาสามารถรู้จักต่อมาก็มีเจ้าหัวครูเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนท่านต่อมาลดเข้าอีกก็เป็นเจ้าหัวราชครูมีความรู้สามารถแม้แต่สั่งสอนลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อย่างนี้ก็ยังมีเจ้าหัวครูฝ่ายเจ้าหัวครูด่านเจ้าหัวหลักคำเจ้าหัวลูกแก้วเจ้าหัวยอดแก้วถึงสังฆราชแล้วไม่ก็อบอุ่นกันอย่างนี้บวชมาก็ไม่ไปกับพาคนไหนบวชมายังไม่ถึงห้าพรรษาก็ไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวเรียกว่ายังไม่เป็นนิสัยมุตตกะเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกกำพร้ากะเลกะหลาดพระทรงออกจากบัวได้พรรษาครึ่งพรรษาออกเดินธุดงค์แล้วใส่ลูกประคำเต็มคอทำแข่งๆคืมๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็อุตริทำไปชาวบ้านก็ลงไหลลังไหลเคารพกราบไหว้บูชาอีกหน่อยก็บอกเลขบอกหวยกันไปให้เครื่องรางของขลังหนังทั้งในไสยศาสตร์เสกๆเป่าๆรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักอมอมเสกบาลก็ว่ากันไปแทนที่จะสอนศาสนาพูดกลายเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้เรียกว่าลูกกำพร้าเนี่ยมันลำบากใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าลูกนอกคอกพูดถึงเรื่องนี้อาตมาเนี่ยนึกถึงคนโบราณเล่าเรื่องลูกนางสิบสองสองผัวเมียมีลูกมากเลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวไปรับจ้างบ้างไปขอกินบ้างพอได้มาก็เอามาเลี้ยงลูกมันก็ไม่พอกินพวกเมืองเมืองป่วยห่อนเคลื่อนขาดโพสนั่งสองแสวงป้าลูกนั่นในยาวขาก็ไปจอนจ่างทั้งแขวนคอเหนียววันโศกใดขนาดหน่อยเมียนมันได้มาก็เอามาต้มปนกันไปกับมันกับก้อยมันอดมันอยากว่าอย่างนั้นลูกแอวไห้ขาคอยทำขั่วหุ่นอ้อยอิดแอวกินกวนไห้พ่อเมื่อไฟค้างเขาดูประมาณมั่นเปื่อยพอก่อยายกับกว่างกองไห้คู่คนกับพ่ออิ่มใดทั้งกีดกวนบ้อนทั้งเมื่อมิดเพื่อนนอนยังเพื่อนเพศละลำท้าเพียนกิ่งก้อมขั้นลูกรับพร้อมๆพลันเหล่มหลบหาพ่อไอไฟบ่อไตเยียวหุงห้ามกินขาก็พากันเสร็จบวงจองจานหนามขั้นบ่เสียงนั่นกล่องลุ่งลั่งแล้วตื่นพอก็ยินเสียบทองใจหายกาวเมียคำกะเป็นกะเป็นก่อนท้าปางกำเขียนหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาต้มใส่ก้อยใส่มันแบ่งลูกกินทั้ง12คนมันก็ไม่พอกินพ่อแม่ก็อดอย่างๆหน้าข้าวก็เอาไว้กินตนเองบ้างให้ลูกกินหามันไม่อิ่มไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ก็ทำท่าเป็นนอนดึกๆก่อนลุกขึ้นไม่ต้องจุดไต่จุดไฟคำหากินไปถูกช้อนถูกจองถูกบวงถูกอะไรมันดังขึ้นลูกทั้งสองทั้งสิบสองก็ตื่นแซวขึ้นมาข่อยกินไงพ่อข่อยกินไงแม่เขาไม่ก็ไม่พอกินพ่อก็ยินแสบท้องใจหายกาวเมียในที่สุดผัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้ง อันว่าท่าละกาหน่อยสาใจจอมเกตเฮานี้ก็หักง่างพอกผลล่อนเหลี่ยงเป่าขวงแม่เอ้ยห้วนที่เฮาเหี่ยวพร้อมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเถินสินสิ่งเข่าของหล่นก็ขาดเขินสิ้นแล้วเหลือทิ่มเมียหมอบเหนือคายอ้อยเอาทึ่นก็ได้แล้วมันบ่ย่อมยังขอแอวเอาไปถิ่มแล้วเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางเจียไปป่าใหม่ไกลผลประเทศคนผัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้งทิ้งซะเป็นหลายลูกของเราเมียก็อ่อนวอร้องห่มร้องไห้เอาโตข่อยไปขายซาขายรับจ้างเห็นยังก็ได้พ่อให้ลูกเฮายังนี่ผมเมียนี่นะดวงใจของแม่ไม่อยากจะทิ้งลูกหรอกทุกยากแค่ไหนก็ยอมบอกให้ผัวว่าให้เอาฉันนี่ไปขายขายอ้อยเอาทึ่นก็ได้แล้วมันบ่ยอมยังขอแอวเอาไปถิ่มเมียขอร้องเท่าไหร่ผัวก็ชวนเอาไปทิ้งอย่างเดียวในที่สุดก็เลยชักชวนลูกเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางเจียไปป่าใหม่ไกลผลป่าเทศคนอิดอ้อยหล่าแล้วประกอบกันรับมันก็เขียวขึ้นละลูกนอนในดาวพ่อเมื่อราตรีขอนเขาแซวสะดุ้งตื่นเอิญพอให้หิวห้องแหบได้พอชวนลูกไปป่าก็ไปนอนในป่าดึกดึกพอลูกนอนหลับแล้วพ่อก่อนลังนี้ลูกตื่นขึ้นมาเด็กๆก็ร้องไห้หาพ่อหาแม่ไม่เห็นจวนจะสว่างพ่อเมื่อลาตีขอนเขาแซวสะดุ้งตื่นเอิญพ่อให้หิวห้องแหบได้วิบากนั่นคือคู่เล่งโย่เลยเด้ก็มีอันกินจอยพร้อมพังหายยังมีเทพโบใหม่ให้ยำเยี่ยมพอเห็นกำผาเป็นหนาอีดูก็จึงมาปันป่องไปหอมให้หลวงถ้าละกาเห็นเดือแดงแดดินเลยแล้วเล่มกินผัวพ่วงพันภายหากแล้วเราเป็นบอกหายโตนเต็มต่อมาเทวดาพญาไม้เรียกว่าลุกขะเทวาเทโวใหม่เทวดาต้นไม้สงสารเด็กๆแล้วนั่งก่อมาป้องมาจูงทำท่าให้ไปถึงต้นไทรใหญ่มีลูกเดือสุกลูกไทรเด็กแล้วนั้นก็กินพอกินนานๆเข้าเขาก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้พ่อแม่อยู่นานเข้าอ้าวเกิดมีเงินมีทองถึงฟ้าใหม่ฝนใหม่ขึ้นมาเขาไม่ปลามั่นสิตอนน้าปลาตอนใหญ่มาหอดแล้วคืดหอดโลกพ่อเมื่อมื่นนานเขาเป็นมามุ่นมังถึงมาฝ่าทายเต่าและดูหอนทำหาหัวเขาหนามตาหลูบเรื่องเสร็จผ้าเมียเฮินแอวไปปุ่นเอิดย่ำนั่นท่าละกาเต่นปลายเปื่อยเป็นบอกล่อนว่าเป็นลูกเจ้าแห้นไห้ฮอได้กำเนิดหนีในโลกปางปฐมเป็นนิยายต่อมาเฮาหูรู้ตนเดทั้งล้านเลนดอมลูกรู้รู้ตนเดทั้งล้านเลนดอมลูกทั้งพ่อแม่พอบห้อยไห้ใส่กันตอนนี้สงสารทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ก็คิดถึงลูกได้อยู่ดีกินดีอ้าวคิดถึงลูกก็ชวนกันไปเลี้ยงหาลูกส่วนลูกนั้นก็กลายเป็นลิงซะแล้วท่าละกาเต่นปลายเปื่อยเป็นวอกร่อนว่าเป็นลูกเจ้าแห้นหนาฮอได้พ่อแม่ก็ได้แต่แงนหน้าเรียกหาลูกลูกก็เต้นอยู่บนยอดไม้พ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปน้ำเจ้าบ่ได้แล้วสิตอนน้าปลาตอนใหญ่เขาไม่ปลามันปันใดขึ้นหอดเดอยากไปน้ำเจ้าเดก็ไปบ่ได้แล้วคนแข่งพ่อหอยปลาคนค้าพ่อหอยเขียดฝนอยู่ก่นพ่อเสียดใส่ไส้แม่เอ้ยอันนี้เป็นความหมายว่าลูกเรากับพ่อกับแม่จะพูดกันไม่รู้เรื่องตอนแรกก็เป็นลูกของพ่อของแม่พอเลี้ยงลูกไม่อุดมสมบูรณ์ก็เอาลูกไปทิ้งนานๆข้าวลูกก็เป็นลิงเป็นข้างลูกเป็นกำพร้าทางวัฒนธรรมทางจิตใจเมื่อพ่อแม่อยู่ดีกินดีแล้วลึกถึงลูกอยากให้ลูกกลับมาร่วมหออยู่เรือนก็ไปพูดแง้นหน้าพูดกับลูกพูดกันไม่รู้เรื่องท่านละกาเต่นปลายเปื่อยเป็นวอกซะแล้วทีเนี้ยพ่อแม่ก็ได้แต่เห็นหน้าเลยว่าล่อนว่าเป็นลูกเจ้าเห็นหน้าฮอได้กำเนิดหนีในโลกปางปฐมเป็นนิยายต่อมาเฮาฮู้รู้ตนเดทั้งล้านเลนดอมลูกพ่อแม่พร้อมโหยหายใส่กันก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกเป็นคนดีเวลานี้ดีไม่ได้แล้วพอเห็นนั้น คนโบราณเลี้ยงลูกนั้นเอาใจใส่ไม่ให้ลูกเป็นกำพร้าพอแต่เริ่มเมียตั้งครรภ์ผัวผู้เป็นพ่อซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าลูกก็รีบเอาอกเอาใจผู้เป็นแม่ผ่านไปหาลูกในท้องคอยพูดคอยจ้าไม่กระโชกโขกหากไม่พูดจ้าให้กระทบกระทั่งจิตใจเธอเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเศร้ามองเอาอกเอาใจเมียอยากอะไรเมียอยากให้ทำอะไรก็พากันกระทำอย่างดีงามเพื่อแวดล้อมหล่อล้อมวิญญาณได้น้อยอยู่ในท้องแล้วก็ยังไม่พอเมียตั้งท้องใหญ่ๆก็พาไปวัดไปฝากพระไปกราบสมภารหลวงปู่หลวงตาฮะยังพันเตกุชิคโตกุมาโลวากุมาลีวาโสภควันตังสรณังคัจจติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุบาสกังนังทาเลตุนู่นไปฝากตั้งแต่ท้องใหญ่ๆก็พากันไปฝากแต่งขันห้าไปกราบพระบวายังพันเตกุชิคโตทาลโกวาทาลกามกุมาโลวากุมาลีวาลูกในท้องของข้าพเจ้าคลอดออกมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามโสภควันตังสรณังคัจจติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทะเลตุขอให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะเป็นอุบาสกแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตนั้นเขาไม่ให้ลูกเขาเป็นกำพร้าทางจิตใจตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าก็พาไปฝากพระฝากเจ้าไว้แล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้านพระสงฆ์เจ้าท่านก็สอนลูกเอ้ยจะทะเลาะเบาแว้งกันนะลูกในท้องกำลังจะออกมานั่นเป็นลูกพระนะลูกพระรัตนตรัยลูกพระพุทธเจ้าลูกพระธรรมลูกพระสงฆ์เธออย่าด่าอย่าช่อยอย่าใช้ถ้อยคำกระด่างหยาบคายต่อลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะตอนนี้พ่อแม่ต่างก็เอาอกเอาใจซึ่งกันและกันพอลูกออกมาเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามโตมาสักนิดถึงก็พาลงวัดอีกแล้วยังพูดไปเป็นดอกพอแต่ลืมตาดูโลกเท่านั้นแหละเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วพ่อแม่นี่ก็เอาพาไปวัดใส่ขันห้าไปฝ่ายผูกแขนไปถวายพระก็พูดอย่างเก่ามันยังพันเตกุมารโรถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงก็กุมารีหลังจากนั้นก็บอกว่าพระควันตังสรณังคัจจติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทาเลตุอัจฉะเคฟานเปตังก็ว่าไปลูกชายของข้าพเจ้าลูกสาวของข้าพเจ้าบัดนี้ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้ไปตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมลูกเขาไม่เป็นกำพร้าพระสงฆ์อาจารย์กับผู้แค้นทุกๆวันพระก็พาลงวัดนี่นะพ่อเจ้านี่นะแม่จะบอกลูกเอ้ยเนี่ยพ่อของเราก็เป็นลูกของพระหลังจากนั้นพระท่านก็จะบอกพระท่านก็จะสอนอย่าไปตีลูกนะในวันพระให้คอยพูดคอยจ่าบัดนี้ไม่ใช่ลูกของเราแล้วใช้ถ้อยคำให้ดีงามบอกแนะนำพร่ำสอนอย่าไปปล่อยหาดาผีทุกวันนี้อะไรลูกไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจปล่อยให้ลูกเจริญเติบโตมากับโทรทัศน์กับวิทยุกับสื่อมวลชนกับนั่งกับละครเดี๋ยวนี้เรียกมาลูกมันไหวก็ยังเกือบจะไม่เป็นมันเอามือค้ำซ้อนใต้คางแล้วก้มหัวลงขาขอคารวะท่านผู้อาวุโสมันเล่นหนังจีนเพราะพ่อแม่ทางวัฒนธรรมมันอยู่นู่นมันผิดกันกับสมัยก่อนนู่นนะสมัยก่อนนั้นเขาไม่เป็นกำพร้าเดี๋ยวนี้ลูกของเราก็เลยพากันเต้นปลายเปื่อยเป็นบอกเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงเพลงสตริงคอมโบเสียงเพลงดิสโก้หัวเท่ากำปั้นยังไม่ทันได้โรงเรียนอนุบาลนะมันเต้นยกดอกแยกแยกมันเป็นลิงเมาเหล่าแล้วที่นี่มันกลายเป็นบอกไปหมดแล้วเพราะเหตุนั้นลูกเต้าของเราเขาเจริญมาท่ามกลางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกของฝรั่งมั่งค่ะตั้งแต่เสียงเพลงก็เป็นเพลงฝรั่ง